بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قوله: والسنة بعد ركعتان أو أربع، ولا سنة لها قبلها، بل يستحب أن يتنفل بما شاء. سنة بعد صلاة الجمعة نركان بيلي أو ني، ولا سنة لها قبلها، ولا هين سنة الجمعة قبل ياكي، هكونا سنة الجمعة قبل يصلهي، بل يستحب أن يتنفل بما شاء، بل نسنة أصل سنة ركاء نزتاك. قال الشيخ العباد حفظه الله: يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته. دليل يهيلو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما ألقوا كش صلى الجمعة ووندوكا نكصالي ركامبيلي نيباني كواكي، انصرف فسجد سجدتين في بيته، ووندوكا مسكتيني na kusali rakaa mbili nyumbani kwake za baadia. Hizi ni baada salati aljuma. Thumma qala, kisha akasema: kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasna'u dhalik, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akifanya hivyo. Rawahu Muslim. Wa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha salla ahadukum aljuma فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. أكصلي مجاوين الجمعة نصلي بعدياك ركعنة، نصلي بعدياك ركعنة. رواه مسلم. هذين حديثين بيلي تفوتي. حديث هي إنه سما قام بالكوا كصلي بيلي، نهي حديث يا أبي هريرة قام بمتومي لكوا كصلي ركعنة بعد الجمعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألفوفانيا جمع بين هذين حديثين بيلي، akasema rakaa mbili hizi ni nyumbani. Ikiwa mtu hata sali msikitini baada ya juma, asali rakaa mbili hizi nyumbani. Kama atasali hapa hapa msikitini, basi asali rakaa nne baada ya juma. Baada ya juma kama atasali msikitini, baadia ni kuswali nne, mbili mbili, mbili anatoa salamu alafu mbili anatoa salamu ikiwa ni msikitini. La hata sali msikitini, ni nyumbani kule, akasali rakaa mbili. Hii ndiyo jami ambayo hata Sheikh Uthaymeen pia amechukua jami hii ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba ndiyo sahihi baina hizi hadithi mbili. Wa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala: man ightasala thumma ata al-jum'a fa salla ma quddira lahu thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. mwenye kuoga kisha akaja katika salatu aljum'a akasali rakaa zitakazokadiriwa, fasalla ma quddira lahu, akasali rakaa zitakazokadiriwa kwake. Hii ni baadi qabliya aljum'a. Qabla aljum'a mtu anasali rakaa anazotaka, rakaa mbili mbili, sali rakaa mbili atoa salamu, anainuka tena rakaa mbili atoa salamu, anazotaka yeye ni kumi, ni ishirini, kabla ya salati aljuma, sababu hakuna ratiba ya aljuma kablia iliyowekwa maalumu. Lakini nafila hizi yajuzu kuswali anazotaka mtu kabla salati aljuma, lakini baada salati aljuma ndio ziko hizo aidha mbili, asali nyumbani au nne, asali pale pale msikitini baada aljuma. Idhan, mwenye kuoga, thumma ata aljuma, kisha akija katika salatu aljuma, fasalla ma kudira lahu, akasali rakaa zitakazo kadiriwa kwake, thumma ansata, kisha akanyamaza wakati wa khutba, hatta yafrugha min khutbatihi, mpaka khatibu amalize khutba yake, thumma yusalli maahu, kisha asali pamoja na imamu, ghufira lahu ma bainahu wa baina aljumaati alukhra, husamehewa madhambi yaliyo baina yake na baina ya jumaa nyingine, wa fadli thalathati ayyam, na ziada ya siku tatu. Ikiwa atafuata haya yaliyotajwa katika hadithi hii. Alhadith rawahu Muslim wa fi sahih al-Bukhari an Salman radhiyallahu anhu wa fihi thumma yusalli ma kutiba lahu, kisha akaswali rakaa zitakazo atakazoandikiwa kabla al-Jum'a, akiingia msikitini aswali rakaa nataka, yule anaingia pale atapata malipo hayo ya kusamehewa madhambi yaliyo baina yake na baina ya Ijumaa nyingine na ziada ya siku tatu. Qala wa qad taqaddama dhalika fi babi salati at-tatawwu, imetangulia hadithi hiyo katika mlango wa salatu at-tatawwu, sala za sunna. Qawluhu wa yusannu laha al-ghuslu was-siwaku wat-tibu wa yalbasu ahsana thiyabihi wa an yubakkira mashiya, ni sunna kwa ajili ya Ijumaa kuoga na kupiga mswaki na kujitia marashi na kuvaa nguo nzuri zaidi katika nguo zake, wa an yubakira na kurauka, mashian hali ya kutembea kwa miguu kwenda msikitini. Yadullu lidhalika hadithu Salmana radhiyallahu anhu, dalili ya hilo ni hadithi ya Salmana radhiyallahu anhu qal qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. حتى أوغى متو katika siku ya Ijumaa, ويتطهر ما استطاع من الطهر, akajisafisha anavyotaka katika kujisafisha au akatawadha, wayatataharu mastataa min at-turi wayadahinu akajipaka mafuta, min duhni hii katika mafuta yake, au yamassu min tibi baitihi au akaweka marashi ya nyumbani kwake, akajitia marashi ya nyumbani kwake, thumma yakhruju kisha akatoka, fala yufarriqu baina ithnaini, asifarikishe baina ya watu wawili waliokaa pale msikitini, asiende baina ya watu wawili wamekaa pamoja yeye akafarikisha baina yao akakaa baina yao, asifanye hivyo. Thumma yusalli ma kutiba lahu, kisha akasali rakaa atakazoandikiwa. Thumma yansatu, kisha akanyamaza. Idha takallama al-imamu, imamu ikiwa anatoa khutba akanyamaza, illa ghufira lahu ma bainahu wa baina al-jum'ati al-ukhra, isipokuwa husamehewa mtu huyo madhambi yaliyo baina yake na baina ya Ijumaa nyingine. Rawahu al-Bukhari. Wa hadith ibn Umar radiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ra'a hullatan sayra'a 'inda bab al-masjid faqala ya rasul Allah لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أليون نغو نزوري مبيل يملانغو ومسكيتي نجي يمسكيتي يعني. أكسما يا رسول الله لو نغنو نغو هي فلبستها يوم الجمعة وكيفا سكو الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك, na kwa ajili ya ujumbe ukikufikia watu wamefika kwako ukavaa nguo hii. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yalbasu hadhihi malaqalahu fil akhirah, hakika wanavaa nguo hii wale wasio na fungu lolote katika akhira. Innama yalbasu hadhihi alhulla malaqalahu fil akhirah, hakika wanavaa nguo hii wale watu wasio na fungu lolote huko akhira, watu wanaopenda dunia ndio wanaovaa nguo hizo za hulla, hiyo nguo ambayo ni nzuri sana, yani lile vazi la shuhura. Hii hullatun sayra ni vazi la shuhura, vazi la kuonekana kwamba wewe peke yako umevaa vazi hilo. Hili ndio ambalo halitakiwi kuvaliwa kwamba wewe una vazi maalumu, ukitokeza tu unaonekana kwamba yule vazi lile ni peke yake. Hili ndio vazi la shuhura, haitakiwi muislamu kulivaa. Lakini nguo za kawaida nzuri hazikatazwi, nguo nzuri za kawaida ndivyo inavyotakiwa siku ya Ijumaa, kila mtu avae nguo yake nzuri. Lakini nguo ile ambayo ni ya shuhura, hiyo ndio anoelezea hapa kwamba hadhihi innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah. الحديث رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة, من كوغا سيكو الجمعة كما كوغا جنابة, أكاوغا مليواكي كميلي كما نفيوغا جنابة, ثم راح كشا كايندا مسكتيني, فكأنما قرب بدنا, نكما ألي توصدك أنغمية. ومن راح في الساعة, هي نساء يا مانزو, هي نساء يا مانزو كما لكوجة كتكرانيين, في الساعة الأولى ساعة يا مانزو يعني ساعة موجة. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة, من يكوغا سيكو الجمعة كما كوغا جنابة, ثم راح كشا كاوندوكا سبوهي nyumbani kwake akenda msikitini, fakaannama qarraba badana, ni kama aliyetoa sadaka ngamia. Wa marraha fi saati thania, na mwenye kwenda msikitini katika saa ya pili, fakaannama qarraba baqara, ni kama aliyetoa sadaka ngombe. Wa marraha fi saati thalitha, na atakaye kwenda katika saa ya tatu, fakaannama qarraba kabshan aqrana, ni kama aliyetoa sadaka kondoo mwenye pembe. Wa marraha fi saati rabi'a, na mwenye kwenda katika saa ya nne, faka annama qarraba dajaja, ni kama alitoa sadaka kuku. Wa marraha fi saati alkhamisa, na mwenye kwenda katika saa ya tano, faka annama qarraba bayla, ni kama alitoa sadaka yai. Hii sunna ya kurauka kwenda msikitini siku ya Ijumaa, thawabu zake ni hizo na jaza yake ni hiyo. Fa idha kharaja al-imamu hadarat al-malaikatu yastami'una adh-dhikra, imamu akishatoka na kupanda juu ya mimbar, malaika wanahudhuria wanasikiliza hiyo khutba. Fa idha kharaja al-imamu hadarat al-malaikatu yastami'una adh-dhikra, akishatoka imamu kwa ajili ya khutba, malaika wanahudhuria, yastami'una adh-dhikra, wanasikiliza hiyo khutba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Huu hadithi inahimiza kurauka. Kurauka kwenda msikitini ni sunna katika saa hiyo ya mwanzo. Wanasema saa ya mwanzo yani saa moja, saa moja uko msikitini ni kama uliotoa sadaka ngamia mzima. Saa mbili uko msikitini kama uliotoa sadaka ng'ombe. Saa tatu kama uliotoa sadaka huyo kondoo mwenye pembe. Saa nne kama uliotoa sadaka dajaja kuku. Wa marraha fi saati alkhamisa fakaannama qarraba bayla, ni kama aliyetoa sadaka yai atakaye kwenda katika saa tano. Kwa hiyo watu wengi wapata hilo yai si ndio? Au wengine hawapati kabisa la sana. Kwa hiyo sunna ya kurauka kwenda msikitini ina ajiri kubwa. Fa idha kharaja al-imamu hadarat al-malaika yastami'una adh-dhikra. Qala wa yabda'u waqtu ghusl al-jum'a bi bidayati yawmiha wa huwa tulu' al-fajr. Unaanza wakati wa kuoga kwa ajili ya al-jum'a, mwanzo wa siku yake nao ni tulu' al-fajr. Kutokeza kwa al-fajri ndio mwanzo wa al-jum'a. Kwa hiyo ghuslul jumaa linaanzia pale, yani mtu anaweza akaoga baada tului alfajr, alfajiri ya pili, akaoga kabisa kwa ajili ya aljumaa, akaja akaswali alfajri tayari ameshaoga. Qala al-Imam Abu Dawud fi sunanihi aqib alhadith idha ightasala ar-rajul ba'da tului alfajr ajza'ahu min ghuslil jumaa wa in ajnaba, akioga mtu baada ya kutokeza kwa alfajiri inamtosheleza kuoga huko na kuoga kwa aljumaa, wa in ajnaba, hata akipata janaba baada ya hapo. Idha ightasala ar-rajulu ba'da tulu'i al-fajri ajza'ahu min ghusli al-jumaa wa in ajnaba, akioga mtu baada ya kutokeza al-fajiri inamtosheleza kuoga huko na kuoga aljumaa, wa in ajnaba, hata akipata janaba baada ya hapo tayari inakuwa sio kwamba asioge, akipata janaba asioge tena, inakuwa lile ghuslul juma sunna ile ameshaipata ya kuoga pale baada tului alfajr. Maulama wamekhtalifiana hii kuoga siku ya juma ni lazima au si lazima. Maulama wana tofauti kubwa baina yao, lakini hadithi zinaeleza kwamba ni lazima. hadithi nyingi zinaweza kwamba ni lazima ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Katika hadithi hizo mtume anasema kuoga aljuma ni lazima kwa kila mtu baligh, kila mtu baligh ambaye anawajibika kusali aljuma ni lazima aoge siku ya aljuma. Kama wiki nzima hii ni mvivu anaogopa kuoga, basi asiwache siku ya aljuma, inakuwa ni lazima kuoga kwa ajili ya aljuma. Kauluhu wa yajibu sa'yu bin nida'i thani bisakinatin wa khushu'in wa yadnu min al-imam, ni lazima kwenda msikitini kwa adhana ile ya pili kwa utulivu na unyenyekevu, na awe karibu na imamu. Wa yadnu min al-imam, awe karibu yule maamuma na imamu. Liqawlihi azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa darul bay' dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, enyi mlioamini, ikiadhiniwa sala siku ya aljum'a nendeni kwenye dhikri ya Allah na wacheni kuuza, wacheni kuuza, wacheni kununua. Dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, hilo ni bora kwenu mkiwa mnajua. Kwa hiyo aya inaamrisha watu wawache biashara zao, watu wawache shughuli zao baada ya adhana ya pili, na hii ni kwa wale ambao ni lazima kwao kusali aljuma, si kwa wanawake, si kwa wasafiri. Wale ambao ni lazima kusali aljuma, inapoadhiniwa adhana ya pili, ni lazima wawache shughuli zao zote kwa ajili ya sala hii ya aljuma na kwa ajili ya khutba. Kala wayadnu min al-imami, awe karibu na imamu maamuma. Lihadithi Aus ibn Aus radhiyallahu anhu rawahu Abu Daud wa ghayruhu bi isnadin sahih. Qawluhu wa yukthiru ad-du'a fi yawmiha rajaa isabati sa'ati al-ijaba, atakithirisha kuomba siku hiyo ya aljuma. Wa yukthiru ad-du'a fi yawmiha, muislamu akithirishe dua katika siku ya aljuma kwa kutarajia isabati sa'ati al-ijaba, kupata hiyo sa'atu al-ijaba, rajaa isabati sa'ati al-ijaba, kwa kutarajia kupata hiyo sa'atu al-ijaba, saa kitambo ambacho mtu akiomba dua yoyote ya khairi inakubaliwa, ndio inaitwa sa'atu al-ijaba. Kwa hiyo mtu akithirishe dua kumuomba Allah katika siku nzima ile kwa kutarajia kupata saa hiyo sa'atul ijaba. Wa arjaha, na inatarajiwa sana hiyo sa'atul ijaba, akhiru sa'atin ba'da al-asri, saa ya mwisho, kitambo cha mwisho, ba'da al-asri wa qabla al-maghrib, ndio inatarajiwa zaidi kitambo hicho cha ijaba, kujibiwa dua. Wa arjaha akhiru sa'atin ba'da al-asri, ni saa ya mwisho ba'da al-asri ndio hutarajiwa zaidi kitambo hicho. Idha tatahara wa antadhara salata al-maghrib li'annahu fi salah, akitawadha na akangojelea salatu al-maghrib kwa sababu yeye yuko katika sala. Akisha tawadha anangojea salatu al-maghrib, anahesabika yuko ndani ya sala. Kwa pale ndio mahali muafaka pa kukithirisha dua. Qala yadullu li fadli ad-du'a yawm al-jum'a wa sa'at al-ijaba hadith wa Abi Huraira radiyallahu anhu, dalili ya fadla za dua siku hiyo ya aljum'a na sa'at al-ijaba hadith ya Abi Huraira radiyallahu anhu, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam dhakara yawm al-jum'ati faqal, mtume alitaja siku aljum'a akasema, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyah wa ashara biyadihi yuqalliluha. Mtume alipotaja siku aljuma akasema ndani yake kuna saa haiwafiki mtu muislamu saa hiyo, wa huwa qa'imun yusalli, na hali mwenye kusimama anasali, yas'alu Allah ta'ala shay'an, anamuomba Allah jambo lolote, illa a'tahu iyyah, isipokuwa Allah humpa jambo hilo. Wa ashara biyadihi yuqalliluha, mtume akaashiria kwa mkono wake akikifanya kidogo hicho, hiyo saa, hiyo saa akifanya ni ndogo tu, akaashiria kwa mkono wake kwamba hiyo saa tulijaba ni kitambo kidogo tu. قال ويدل لكون أرجاها آخر ساعة الإجابة نين دليل يقوى كما إن ترجي وزيده ساعة الإجابة مويش وساعة زمتانا آخر ساعات النهار مويش ومساء يمتانا دليل كما هي ديون ترجي وزيدي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وهو حديث صحيح وكذا حديث جابر عند أبي داود والنسائي kuna hadithi inayofahamisha hivyo kwamba wakati unaotarajiwa zaidi wa hiyo saatul ijaba ni masaa ya mwisho ya mchana kabla al-maghrib kabla al-maghrib 11:30 12 kabla al-maghrib ndio wakati muafaka wa hiyo saatul ijaba kwa hadithi hiyo ya Abdullah ibn Salam na pia hadithi ya Jabir inda bi Daud wa Nasa'i na salaf imekuja salaf kwamba walikuwa kishasali asri hawatoki wengi salaf walikuwa kishasali la asri hawatoki wako misikitini kwa ajili ya kutafuta hiyo saatul ijaba kitambo hicho cha baada al-asri na kabla salati al-maghrib lakini sisi tumeshughulishwa sana hicho kitambo hicho pia tuna shughuli hicho mchana mzima tuna shughuli zetu na hicho kitamu cha baada la asri kabla al maghrib pia tuna shughuli zetu hatuna kituo cha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati mzuri tuna matatizo mengi tuna madhambi mengi ni wakati muafaka kwa kukaa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia tunashindwa pia tunashindwa jambo hili si ndio hivi tunashindwa ambapo ni maslahi yetu sisi wenye matatizo wenye haja nyingi pamoja na maslahi yetu hayo lakini pia hatuna nafasi hatuna wakati hatuna time wenyewe ndio maneno yetu we have no time wewe una matatizo wewe una madhambi wasema huna time ya kumuomba Allah tunajimaliza wenyewe kwa kweli kauluhu wa yukthiru salata ala nabii sallallahu alaihi wasallam fi yawmiha wa lailatiha atakithirisha kumsalia mtume sallam katika mchana wa siku ya Ijumaa na usiku wake wa yukthiru salata ala nabii sallallahu alaihi wasallam fi yawmiha wa lailatiha muislamu akithirishe kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika mchana wa siku ya Ijumaa na usiku wake يدل لذلك حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي الحديث دليل يهيفيو kuthirisha kumsalia mtume ni hadithi hii ya Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna min afdali ayyamikum yawm aljuma hakika bora ya siku zenu ni siku ya aljuma siku ya aljuma ndio siku bora fihi khuliqa adam katika siku hiyo ndipo alipoumbwa nabii adam wa fihi qubila na katika siku hiyo ndipo alipofariki wa fihi nafkha na katika siku hiyo ndipo itakapokuwa nafkha lile parapanda parapanda la kuua kila kitu ambacho hakijafa wafihi saqa na pia siku hiyo ndio kuna hiyo saqa ya kufufua kila kitu ambacho kimekufa fa akthiru alayya min as-salah kama tulivyosoma nyuma kwamba ndio siku ya kiyama siku kiyama kitatokea siku ya Ijumaa fa akthiru alayya min as-salati fi kithirisheni kunisalia fa akthiru alayya min as-salati fi kithirisheni kunisalia fa inna salatakum ma'rudatun alayya kwani sala zenu zitadhihirishwa kwangu zitaoneshwa kwangu hizo sala zenu mnazonisalia wa huwa hadithun sahihun rawahu abu dauda wa ghayruhu wanzur irwa al-ghalil kumsalia mtume kukithirisha kumsalia mtume usiku wa Ijumaa na mchana wake usiku wa Ijumaa ni hii Alhamisi usiku wa leo usiku ambao unakuja huu usiku unaokuja ndio usiku wa Ijumaa kwa hiyo usiku wa Ijumaa na mchana wake kukithirisha kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam lakini kwa kweli ndimi zetu zimekuwa ngumu ndimi zetu hazijazoea hizi adhkar kwa hiyo mtu unaghafilika kumsalia mtume unaghafilika kumtaja Allah sababu ndimi zetu hazijazoea tunatakiwa tupe tuzipe mazoezi ndimi zetu kumtaja Allah mara kwa mara, kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini vinginevyo wengi tunaghafilika na mambo haya. Ya kumsalia Mtume haichukui hata uzito. Hakuna haja ya kutawadha, hakuna haja ya kutoa pesa kumsalia Mtume, si ndio? Wenda kazini, uko kazini unamsalia Mtume, uko kwenye matatu unamsalia Mtume, lakini tunakuwa kimya. Mtu uko ndani ya matatu hapa mpaka feri uko kimya, bali kuna miziki pale utaisikia. Badala ya kumsalia Mtume tunanyamaza, tunatia zipu katika midomo, kuli tunajikosesha thawabu nyingi sana. Kauluhu wa yukrahu an yatahatta riqaba an-nasi illa an yara furjatan la yasilu ilaiha illa bihi, ni makuruhu kukata shingo za watu. Wa yukrahu an yatahatta riqaba an-nas, ni makuruhu kuruka ruka shingo za watu. Illa an yara furja, isipokuwa akiona nafasi. La yasilu ilaiha illa bihi, hawezi kuifikia nafasi ile isipokuwa kwa kufanya hivyo, kwa kurukaruka shingo za watu. Maamuma wale wanaoingia msikitini wakati msikiti umejaa na kurukaruka watu, anakuja mbele, ndio hii ni makuruhu, bali ni haramu kurukaruka shingo za watu. Illa an yara furjatan la yasilu ilaiha illa bihi, isipokuwa akiona nafasi ambapo haifikii isipokuwa kwa hiyo kurukaruka shingo za watu. Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah, idha dakhala al-masjida waqafa haythu yantahi bihi safu, mtu akiingia msikitini atakaa pale mahali inapofikia hiyo safu. Waqafa haythu yantahi bihi safu, atasimama na kufika pale pale mahali inapofikia safu, akae pale pale. Wala yatahatta riqaba an-nas lilbahthi an makanin, asiruke shingo za watu kwa ajili ya kutafuta mahali. Yusalli fihi, ambapo atasalia hapo. Illa an yara furja, isipokuwa akiona nafasi wazi. La yasilu ilaiha illa bitakhatti, hawezi kufikia wazi huo isipokuwa kwa kuruka shingo za watu. Falahu dhahabu ilaiha lisaddiha, hapo yajuzu kwenda kufuata uwazi huo kwa ajili ya kuziba. Lianna man waraaha muqassirun idh lam yataqaddam lisaddiha, sababu aliye nyuma yake ni muqassir, anafanya uzembe, hakwenda mbele kwa ajili ya kuiziba nafasi ile. Watu wanatakiwa wazibe nafasi. Sheikh Salim rahimahullah alikuwa mara kwa mara kabla ya khatibu ajaingia anasimama hapa, jamani songeeni mbele, songeeni mbele, kuna nafasi kule, wengine wako nje, rahimahullahu ta'ala, si ndio? Mara kwa mara tunamuona hapa anasimama, watu manaki wanakaa wanavyotaka. Sasa nafasi ziko mbele, mtu anashindwa kule, anaogopa kurukaruka shingo za watu. Yadullu lidhalika hadithu wa bizahiriya qala kunna maa Abdillah ibn Busrin sahibi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yawma aljumaa, tulikuwa pamoja na Abdillah ibn Busir sahaba wa Mtume sallam siku ya aljumaa. Fajaa rajulun yatakhatta riqaba an-nas, akaja mtu mmoja anaruka shingo za watu. Faqala Abdullah ibn Busrin jaa rajulun yatakhatta riqaba an-nas yawma aljumaa wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yakhutub, amekuja mtu mmoja anaruka shingo za watu siku ya juma na hali Mtume sallam anatoa khutba, khutba imeshaanza. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alayhi ijlis faqad adhaita, Mtume sallam akamwambia kaa, unaudhi watu. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin walahu shahidun min hadith Jabirin inda ibn Majah, kwa Mtume alimwambia kaa, faqad adhaita, riwaya nyingine faqad adhaita wa anaita au anaita wa adhaita, umechelewa na unaudhi watu. Mtume akamwambia kaa chini. Tukifanya sisi hapo tuambiwa yule tena khatibu yule kazidi akalisha watu, ndio sunna hii, si hivi Mtume tumesoma cha, lakini sasa watu wanajiingilia tu, khutba inaendelea, mtu anaingia tena tafuta tafuta tafikiri labda mtafuta mtu amdai hapa, la haifai. Sasa mtu anajikosesha thawabu, anajikosesha thawabu na kupata madhambi hao ya kuruka, kwa sababu unaporuka mtu au unaporuka safu tayari umeshawashawishi wale watu walio mbele na ile khutba. Kila mtu itabii angalie nani anaingia, tayari utoshamtoa katika ile khutba kumezungumzwa nini. Kwa ni haramu, ni haramu kukatakata na kuruka ruka shingo za watu. Kauluhu wala yuqimu ghayrahu wa yajlisu makanahu walau abdahu au waladahu, asimsimamishe mtu mwingine na akakaa mahali pake, hata kama ni mtumwa wake, hata kama ni mtoto wake. Wala yuqimu ghayrahu wa yajlisu makanahu walau abdahu au waladahu, mtu akiingia asimsimamishe mtu mwingine na akakaa yeye mahali pake, hata kama ni mtumwa wake au mtoto wake. Qala man sabaqa ila makanin fi majlis fi masjidin fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi, aliyetangulia mahali katika msikiti yeye ana haki zaidi na mahali hapo kuliko mtu mwingine. Yule aliyetangulia ana haki zaidi kwa mahali hapo kuliko mtu mwingine. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saffi al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu, lau watu wanajua thawabu zilizo katika adhana na safu ya kwanza kisha wasipate nafasi hizo isipokuwa wapige kura, wangepiga kura. Lau watu wanajua thawabu zilizo katika nida adhana wasafi al-awwal na thawabu zilizo katika safu ya mwanzo hilo, thumma lam yajidu, kisha wasipate nafasi isipokuwa kwa kupiga kura jambo hilo, kwamba nani atakayeadhini leo, watu wapigieni kura thawabu zilizo katika adhana. Lastahamu, watu wangepiga kura wakapata hiyo adhana au safu ya kwanza. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Huraira. Kwa tunatakiwa mtu amekuja msikitini amemkuta muadhini yupo, naomba nimpe mimi, naomba niamthini mimi leo. Hey, upate ajili za kuadhini, si ndio? Waita watu kuja msikitini si jambo dogo. Adhana ina fadhila kubwa. Kwa inatakiwa mtu akija mapema akimwona muadhini yuko karibu, naomba bwana niadhini mimi leo. Waadhini. Lakini pengine wengine pia hatujui adhana yaadhiniwa vipi. Matatizo ya baadhi ya Waislamu. Adhana pia hatujui. Baadhi ya misikiti muadhini akichelewa watu waangaliana. Hakuna mtu. Hakuna mtu kama wao sio watu. Leo hakuna mtu hapa. Hakuna mtu leo. Wakati jambo ni jambo la ajri, fadhila kubwa. Qala walihadha laysa liman taakhara an yuqima man sabaqa wa yajlisa makanahu. Kwa hiyo, kwa hii hadithi hii haifai kwa mwenye kuchelewa kumsimamisha aliyetangulia na akakaa yeye mahali pake. Walau kana sabiqu abdahu au waladahu, hata kama aliyetangulia ni mtumwa wake au ni mtoto wake. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه. متى صلى الله عليه وسلم أمكتازا كسمامشا متو كمسمامشا متو مينجين مهالي باكي لبكاء ناككايي. قلت لنافع نكموليزا نافع الجمعة هي نسيكو الجمعة. قال الجمعة وغيرها للجمعه na siku nyingine au mahali pengine, sawa ni msikitini au mahali pengine kwenye matatu. Hebu ondoka wewe nikae mimi hapo, haifai sababu ametangulia yule. Aurada al-Bukhari fi babi la yuqimu ar-rajulu akhahu yawm al-jum'a wa yaq'udu makanahu. Al-Imam al-Bukhari ameweka mlango huo, bab la yuqimu ar-rajulu akhahu yawm al-jum'a wa yaq'udu makanahu. Mlango huu, asisimamishe mtu kumsimamisha ndugu yake siku ya Ijumaa na akakaa yeye mahali pake. Wa hadithu Jabir radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yuqimanna ahadukum akhahu yawm al-jum'a thumma liyukhalifa ila maq'adihi fayaq'ud fihi walakin yaqul ifsahu. Rawahu Muslim. Mmoja wenu asimsimamishe ndugu yake siku ya Ijumaa kisha akakaa yeye mahali pake, thumma liyukhalifa ila maq'adihi fayaq'ud fihi, kisha amuondoe pale mahali pake akae yeye. Walakin yaqul, lakini aseme ifsahu, yani kunjueni nafasi, wekeni nafasi na tukae pamoja, hiyo inajuzu. Rawahu Muslimun. تشيع. فالله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.